Am avut azi noapte un vis, mamă, și ce mult am plâns. Se făcea că mă strigai de acolo, de sus, din rai. Se făcea, mamă, în vis, că în brațe m-ai cuprins. Și de mână alergam și multe vorbe șopteam. Îmbrăcat în alb erai, îmi zâmbeai și mă priveai. Vroiam să nu treacă visul, să rămân din nou cu plânsul. Mai ții minte, măicușoară, era într-o primăvară. Codrul era înfrunzit, soarele spre asfințit. Multe flori ți-am adunat și ce mult te-ai bucurat. La lume mă lăudai, ce fată bună mai ai. Îmbrăcat în alb erai, îmi zâmbeai și mă priveai. Vroiam să nu treacă visul, să rămân din nou cu plânsul. Mamă, știu că mă privești de sus, din locuri cerești. Tu și azi mă ocrotești, mamă, cât de bună ești. Ai făcut tot ce ai putut, mamă, de când m-ai născut. M-ai purtat pe brațul tău și m-ai ferit de la rău. Îmbrăcat în alb erai, îmi zâmbeai și mă priveai. Vroiam să nu treacă visul, să rămân din nou cu plânsul. Îmbrăcat în alb erai, îmi zâmbeai și mă priveai. Vroiam să nu treacă visul, să rămân din nou cu plânsul.